26वां सर्ग। देवताओं के साथ पाताल से निकले हुए दाम, व्याल और कट आदि के घोर संग्राम का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, दैत्यराज शंबरासुर ने इस प्रकार विचार कर दाम, व्याल और कट से अधिष्ठित देव विनाशिनी अपनी सेना को भूलोक में भेजा। एक भीषण सिंहनाद वाले आयुधधारी दैत्य सागर से, सागर तट की झाड़ियों से, पर्वतों की कंदराओं से आशय यह है कि जहाँ जिसे मार्ग मिला, पक्षधारी पर्वतों के आटोप से ऊपर आए दो दाम, व्याल और कट से बलशाली हुए दानवों ने अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्यवर्ती आकाश को ठसाठस भर दिया, जिसमें उनके मुक्कों के प्रहारों से सूर्य निस्तेज हो गया था। तीन वर्टिकल बार इसके बाद मेरु पर्वत के निकुंजों से और कंदराओं से प्रलयकाल की तरह क्षुब्ध और भयंकर देवताओं के गण युद्ध के लिए उतर आए। चार वर्टिकल बार उन देव और असुर सेनाओं का वन के मध्य में वह युद्ध अकाल में हुए दुहसह प्रलय के समान भीषण हुआ। पांच वर्टिकल बार इसके बाद कुंडलों की कांतियों के तेज से अंधकार का नाश कर चुके मस्तक प्रलयकाल में नष्ट हो गए हैं। आश्रयभूत चंद्रमा और सूर्य जिनके ऐसी दीप्तियों की तरह धड़ों से गिरने लगे। छह वर्टिकल बार प्रलयकाल के वायुओं के महाप्रवाहों से पड़ी हुई दरार रूपी हंसी से युक्त तथा दुर्दांत योद्धाओं से छोड़ इगए सिंहनादों से मुखरित पर्वत कांपने लगे। सात वर्टिकल बार पर्वत की शिलाओं के तुल्य शस्त्रास्त्रों के आघात से जिनकी दीवारें ढह गई थी, भयभीत सिंह जिनमें विश्राम ले रहे थे, ऐसे हिमालय आदि कुल पर्वतों के तट गूंजने लगे। आठ परस्पर के प्रहारों से नष्ट हुए शस्त्रास्त्रों से निकली हुई चंचल आग की चिंगारियां प्रलयकाल में आकाश से टूटे हुए। 753 पेज 78 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तारों की तरह उड़ने लगी नौ रक्तमास की राशि से पूर्ण एकमात्र सागर के तट पर बैठे हुए प्रलयकाल के उत्पात भूत ताल वृक्षों के समान ऊंचे करताल बजाकर नाच रहे वे ताल इधर उधर विलास करते थे। 10 इधर उधर फैलती हुई रुधिर की धाराओं से बादलों के समान धूली जिसमें शांत हो गई थी, ऐसे आकाश में आयुधों के प्रहारों से चूर चूर किए गए मस्तकों के करोड़ों कुंडल सूर्य के आकार से युक्त हो गए थे। अपने प्रहारों से हिमालय आदि पर्वतराजों को छिन्न भिन्न करने वाले, प्रहार करने के लिए उखाड़े हुए कल्पवृक्षों को धारण करने वाले, सूर्य के आकार के सदृश आकार वाले दैत्यों से युक्त दिशाएं ऐसी पट गई, कहीं पर एक छिद्र भी दिखाई न देता था। 11-12 चल रही तलवार की धारों के वायु से जिनकी दीवारें गिरा दी गई थी, अतेव प्रलयकाल की अग्नि से तहसनहस किए गए से पर्वत धूली के ढेर बन गए। 13 अश्वमेघ यज्ञों से वृद्धि को प्राप्त हुए से देवता लोग भी अस्त्रों से रहित हुए असुरों के पास ऐसे आए जैसे मेघों के समीप वायु आते हैं। 14 वर्टिकल बार तदंतर जैसे बिल्लियां झपट कर बूढ़े चूहों को पकड़ती हैं, वैसे ही उन्होंने राक्षसों के ऊपर आक्रमण कर उन्हें पकड़ा और राक्षसों ने भी देवताओं को ऐसे पकड़ा जैसे वृक्षों पर चढ़े हुए उन्मत्त आदमियों को भालू करते हैं। 15 जिनके बाहुरूपी वृक्षों पर शस्त्रास्त्र रूपी फूल खिल रहे थे और शस्त्र रूपी पल्लव शोभित हो रहे थे, ऐसे सुर और असुर वन में हिल रहे फूले हुए वृक्षों की तरह सुशोभित हुए। 16 वर्टिकल बार जैसे वायु सुमेरु पर्वत पर फूलों के समूहों से वनों को भर देता है, वैसे ही परस्पर के प्रति फेंके गए शस्त्र समूहों से उन लोगों ने दशों दिशाएं भर दी। 17 अंतरिक्ष और पृथ्वी के अवकाश रूपी गूलर के फल के अंदर रहने वाले महामशकों के संघ के तुल्य देवता और दानवों की सेनाओं का घोर युद्ध हुआ। 18 दिग्गज आदि द्वारा कुचले जा रहे लोगों के रण कोलाहल का वर्णन करते हैं। इसके अनंतर ऊंचे तालों के समान विशालकाय लोकपालों के दिग्गजों से प्रलयकाल में मेघों से वृद्धि को प्राप्त हुए कोलाहल के आकार का बड़ा भीषण रण कोलाहल हुआ। 19 वर्टिकल बार वह कहीं पर आकाश में अत्यंत घन होने के कारण मानो गज बनाता हुआ सा, कहीं पर मुट्ठी में पकड़ने योग्य सा और कहीं पर जलभार से भरे हुए मेघों के उदर के समान गंभीर था। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार रथ के ऊपर पड़ने से पीसे गए शस्त्रों से पर्वतों में शब्द करता हुआ वह कोलाहल नाचने वाले नट के समान ताल और लय के अनुसार था, जिनके हृदय मारे भय के फट रहे थे। ऐसे बलहीन पुरुषों के करुण क्रंदन से उसमें घरघराहट हो रही थी। 21 वह प्रलयकाल के हेतुभूत अग्नि वायु आदि से उल्लसित होने वाले ब्रह्मा के दिनभूत सृष्टिकाल के अंत में होने वाले कोलाहल की प्रतिध्वनि के तुल्य था और 12 सूर्यों के सम्मेलन से पिघल रहे सुवर्ण पर्वत के शब्द के तुल्य था। 22 ब्रह्मांडरूपी दीवार में टकराकर लौटने से बढ़ा हुआ और उद्गम स्थान से भी निकलता हुआ वह कोलाहल प्राणियों से ताड़ित एवं प्राणियों के आगारभूत महास्रोत के जलप्रवाह की ध्वनि के तुल्य था, जो किसी पर्वत आदि से टकराकर रुका हो और अपने उद्गम स्थान से भी निकलता हो। 23 वर्टिकल बार इधर उधर उड़ रहे पक्षधारी पर्वतराजों के पंखों के वायु से मानो उसमें ध्वनि हो रही थी। उसने कर्णकटु शब्द प्रवाह से व्याप्त हिमालय आदि पर्वतों की कंदराओं को फूट रहे कानों की तरह बना दिया था। 24 754 पेज 79 सर्ग 26 755 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मंदराचल से अमृत मंथन के समय अमृतोत्पत्ति होने पर अमृत के प्रति आसक्ति होने के कारण अमृतोत्पत्ति को सुन रहे देवता और असुरों का हर्षोत्कर्ष होने पर घंघम शब्द के सदृश ताल ठोकना आदि के शब्दों से उसने सातों द्वीप रूपी प्राणी निवास भूमि को व्याप्त कर रखा था। 25 वर्टिकल बार क्षुब्ध हुई दोनों सेनाओं का ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि उनमें नगर ग्राम पर्वत वन और मनुष्य पीसे गए थे। बड़े बड़े उद्धत दानव विद्यमान थे। सैकड़ों बड़े बड़े आयुधों से काटे गए दानवरूपी पर्वतों से सब दिशाएं भरी थी। परस्पर तहसनहस किए गए अस्त्र आदि के चूर्णों से आकाश का मध्य भाग भरा था। भुशुंडी नामक अस्त्र समूह के शब्दों से मेरु पर्वत के सैकड़ों शिखर ढह रहे थे। बाणरूपी आंधी से दैत्य और देवताओं के मुखरूप कमल कटे थे और दोनों सेनाओं के प्रहार रूपी कल्लोलों के संचार से आकाश व्याप्त था। 26-29 उस युद्ध में आयुधरूपी आंधी से पीसे गए वैमानिकों के समूह गिर रहे थे। अस्त्र से उत्पन्न हुए समुद्रों के जल के प्रवाह से आकाश में स्थित अमरावती आदि नगर आप्लावित थे। महास्त्रों के संपात से तलवार शूल शक्ति आदि रूप सैकड़ों नदियां बह रही थी। पर्वतों के समीप में घोर योद्धाओं के ताल ठोकने के शब्दों से ब्रह्मांड रूप मंडप कांप रहा था। दैत्यों की एड़ियों के प्रहारों से लोकपालों के लोक गिर रहे थे और स्त्रियों के हलहल शब्द के साथ मंदिरों में कंकण बज रहे थे। 30-32 वह युद्ध गिर रही दैत्य सेना से उत्पन्न हुई अथाह रक्तराशि रूप जल से युक्त था। उसमें खून से लथपथ मनुष्यों द्वारा छोड़े गए घोर सिंहनाद से लोग इधर उधर भाग रहे थे। वह लोकपालों के सेनापति रूपी कमलों में भौरे के समान कभी मरते हुए लोगों के प्राण हरने के लिए छिपे हुए और कभी युद्ध के लिए प्रकट यम से युक्त था। सुर और असुरों द्वारा भागने के समय किए गए प्रहारों से ताड़ित अतेव फिर लौटकर प्रहार कर रहे सैन्य समूह से व्याप्त था। पंख वाले पर्वतों के आकार के सदृश आकार वाले दानवरूपी पर्वतों के गमनागमन से हो रहे सायसाय शब्द की भनभनाहटों से भीषण था तथा आयुधों के अग्रभागों से छिन्न भिन्न भयंकर दैत्यरूपी पर्वतों के झरने के सदृश रक्त प्रवाहों से समस्त पृथ्वी सागर और पर्वत उससे लाल हो गए थे। 33-36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। राष्ट्र, नगर, वन, ग्राम और गुफाएं सब के सब नष्ट हो गए थे। असंख्य असुर, हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शवों से सब मेरु आदि पर्वत पूर्ण हो गए थे। उसमें सुंदर ताल के समान ऊंचे बाणों की पंक्तियों से हाथी चमक रहे थे। मुट्टियों के प्रहारों से मत, ऐरावत आदि गजराजों के कुंभस्थल पीसे गए थे। प्रलयकाल के तुल्य विशाल मेघपटल की मूसलाधार वृष्टियों से पर्वत विदीर्ण हो गए थे और बड़े भारी वज्र के गिरने से खूब पीसे गए कुलाचल पर्वत उड़ गए थे। 37-39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उसमें कुपित हुई अग्नि की जलती हुई विविध ज्वालाओं से दानव जलाए गए थे। एक अंजलिपुट से लाए गए समुद्र से देवताओं द्वारा जलाई गई अग्नि राक्षसों द्वारा बुझाई गई थी। प्रचंड दैत्यों द्वारा शैल शिला आदि बोझदार वस्तुओं के फेंकने से देवताओं द्वारा जलाई गई अग्नि रोक दी गई थी। वन समूह रूप ईंधनों से सुलगाई गई अग्नि की ज्वालाओं से पिघलाए गए पर्वत जड़मय हो गए थे। उस युद्ध में कभी अस्त्रों से रचित निबिड़ अंधकार से प्रलयकाल की रात्रि हो गई थी, कभी माया के सूर्य समूह के प्रकाशों से घोर अंधकार पटल नष्ट कर दिया गया था। माया की अग्नि की वृष्टि से माया के कौशल से बनाए गए मेघों की वृष्टि। पेज 80। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। नष्ट कर दी गई थी सीतकार के साथ अग्नि उगलने वाले शस्त्रों के परस्पर संघट्टन की वृष्टि हो रही थी। शैलवृष्टिरूपी अस्त्रों से शैलवृष्टिरूपी अस्त्रों का विलास नष्ट किया गया था। निद्रास्त्र और प्रबोधास्त्रों के युद्ध से वह पूर्ण था। शत्रु के अभिभ्वरूपी अवग्रह वर्ण प्रतिबंधक वायु विशेष से वह युक्त था। उसमें कृक्षास्त्र और वृक्षास्त्र चल रहे थे। जल और अग्नि के व्यामोह से वह अंधकारित था। ब्रह्मास्त्र के युद्ध से भीषण था एवं अंधकारास्त्र और तैजशास्त्र से कर्बुरित था। 40-45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। असुर और पिशाचों के अस्त्रों से उत्पन्न किए गए तोमर, मुदगर, मुसल आदि अस्त्रों की परंपरा से सारे आकाश में तिल रखने की भी जगह न थी। शिलाओं की वृष्टि से वह छिन्न भिन्न था। अग्नि की वर्षा से प्रकाशमान था। अपनी पताकाओं से जिन्होंने चंद्रमा का स्पर्श कर रखा था। चक्रों के चित्कार रूपी गर्जन से युक्त रथों ने उसमें एक मुहूर्त में उद्याचल और अस्ताचल पर्वत को लांघ दिया था। वज्र के प्रहार से निरंतर महासुर मर रहे थे और शुक्राचार्य जी की अमर नामक मृत संजीवनी महाविद्या से महासुर पुनः जीवन पा रहे थे। कहीं पर देवताओं की सेना भाग रही थी, कहीं पर विजय से देवता लोग हर्ष मना रहे थे, कहीं पर इधर उधर शुभग्रह और महाकेतु की पंक्तियों के दर्शन के लिए लोग ऊपर को गर्दन किए थे और कहीं पर उत्पातों के और मंगलों के दर्शन के लिए गर्दन ऊपर किए हुए थे। पर्वत, आकाश, पृथ्वी और धुलोक सहित सारा जगत ही उसमें रुधिर का समुद्र बन गया थे। वह युद्ध दुर्वार वैर से संपूर्ण जगत को ही फूला हुआ एकमात्र पलाश का वन बना रहा था एवं पर्वतों के सदृश असंख्य शवों से भरा महासागर था। 46-51 सब वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग में बड़े बड़े चंचल शव झूल रहे थे। बाणराशि के वन रूप से निरूपण करने के लिए विशेषण देते हैं। उसमें सूर्य की किरणों के प्रतिबिंबरूपी पल्लवों से दैदीप्यमान अपने वेग के वायु से चंचल कंक आदि पक्षियों के पंखरूपी फूलों से युक्त लोहाग्र भागरूपी चमकीले फल वाले तालों से भी अधिक ऊंचे बाण समूह रूपी वनों से सारा आकाशमंडल व्याप्त था। पर्वत के सदृश विशाल असंख्य नाच रही कबंधों की सैकड़ों बाहुओं से मेघ विमान देवता और तारे गिराए गए थे और बाण शक्ति गदा भाले पट्टिश से पर्वत आच्छन्न हो गए। 52-54 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उसमें सातों लोकों से गिरे हुए दीवार के टुकड़ों सा सारा आकाश व्याप्त था। कल्पकाल के भीषण मेघों के गर्जंतर जन तुल्य निरंतर दुंदुभी बज रही थी। इस प्रकार के सैकड़ों शब्दों से पाताल में रहने वाले हाथी प्रतिगर्जन कर रहे थे। विनायकों के द्वारा हाथों से विशाल दानवरूपी पर्वत खींचे जा रहे थे। दिशाओं का विभाग करने वाले सूर्य आदि के एक दिशा में मिलने पर सिद्ध साध्य और मरुदगण असुरों के भय से संत्रस्त अतेव निश्चल थे तथा गंधर्व किन्नर देवता और चारण भाग रहे थे 55-57 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अब औत्पातिक आंधी का वर्णन करते हैं। वजों के गिरने से जिनके अंग खंडित हो गए थे और जिन्होंने पत्थरों के टुकड़ों को चूर चूर कर दिया था, प्रलय के समय को सूचित करने वाले तथा कल्पवृक्ष में रहने वाले भ्रमर कोकिल आदि की ध्वनियों को विलीन कर देने वाले प्रचंड वायु आंधी दिशाओं में बहे 58 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 756 26वां सर्ग समाप्त।